أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة القصص. مقصد صورت تے تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پہاناتو دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا او تسلی ورکی امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بحالاتو او واقعاتو د بنی اسرائیل سرا یعنی حالو کا کہال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حال سا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پشان د حالت موسیٰ علیہ السلام بئی. سورت دو ہی سیڑے اولہی ساد سورت 43 آیات ندی پر اولہی سکے اللہ واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہالو کا کہال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندے مشبگ آیاتنا بطور تمہید اغا ذکر شو مشبگ آیاتنا بطور برات استحلالو یعنی لار اللہ صفا کولا خلاصے ذکر کولا درات دن کی واقعی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْزِعِيهِ اس اللہ دلیزنا تفصیلی واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ اللہ ذکر کئی دا پیدائشنا وأوحينا إلى أم موسى أوزڑکی واچول مونگا مور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا اس دانہ چی وہی اکڑ مونگا مور د موسی علیہ السلام تا نمور د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ولی پیغمبر وسا وہی خو انبیاء دا اللہ تکی گی یا سات قرآن کی وہی دا پا گنو شمیرو مانو بند رازی وحی پا ماند اشاره رازی وحی پا ماند وسوسی رازی وحی پا ماند حکم رازی واوحا ربک الی النحل حکم کڑے دے رمستا دا شاتو مچیتا اس دانا چی دا شاتو مچیتے ہم جبریل امین را لے گلے او وحی وطا کڑے دغرنگی وحی رازی پخپل مانا باندے پا مانا دا وحی باندے دغرنگی وحی رازی پا مانا دا الہام باندے الہام یعنی پزڑ کی اچوٹ کل کل یوتن یوکار اکی قدر تبوس اکی چی داکار دے ولی اکڑو یہ رجوعی خبر نیم خو بس اللہ میں زڑ کی وانچول چی داکار اکو امی کو کل کل یوتن با یوزے کی ولاڑی نا سا پزڑ کی بے اللہ وانچی چی ردی زین اللہ شا چی سنگ اغد آغا زین روان شی یا با دیوال را پروزی یا بس بل سرا پروزی اس دت چوے لے چسا دل زڑ کی اللہ وانچول چڑ دے زے نزا قرآن کی ڈدے د پارا لفظ د وہی راضی لقدل تو اوہینا الی ام موسیٰ دان جد موسیٰ علیہ السلام مور دیم جبریل امین رولے گلو چ ورش وہی وتو کا او حکم و اوحینا الی ام موسیٰ او زڑ کے واچول منگا مور د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا الہام متوئی زڑ کے اچول سمے او زڑ کے واچول ان ارزعیہ چ پے ور کوا خپل بچیتا یا ساتھ دے فرعون طریقے کار دو کہ ہر کال بے معشومان حلالول الکان بے حلالول دا بنی اسرائیلو او جنکے بے پرغستی کہ کل فرعون دا کار جاری ساتلو شورو چکم سپینگیری و غبا مڑشو چکم معشومان و بزوانان شو نور پیدا کی دلنا زکر چی پیدا کی دل بنو علالول بے فیرونیان رالل پا منڈ منڈ بانے فیرون لا چرا معامل خدا سی دا داتا چی دی وجن نو بڑاگان با مڑشی زوانان با بڑاگان شی زمونگ دا بگارو نو بسوک فیرون حکم جاری کو یو کال حلالوے یو کال پریدے پا کم کال چی حضرت حارون علیہ السلام تو سلام پیداو اغا کال دا معشومان دا نحلالو او پا کم کال چی موسیٰ علیہ السلام پیداو نو دا غا کال دا معشومان دا حلالو مور سر غم دے چی اس فیرونیان فوجیان رازی او درنگ سات لرازی او بچے را لالے زڑکی و تعالی یو خبر اچھئی چی ان ارزعی ہی چی پے ورکو دی خپل بچی دا یری گما فیضا خفتی علیہ پس کل جی تو او یری دی پا دی بچی باندے یعنی چی خطرہ دی محسوس کا چی ان قریب دو چی فیرونیان برایشی او زما دا بچے بزبا کی حلال بے کی نفعلقیه فی الیم میں او غرزو دی بچی در پا دریاب کی صندوق کے بن کا او دغ رنگ دریاب تے او غرزو مخ کے تاسو لستی او لفظ دا تابوت پا کرا غلو یہ صندوق کے بن کا او دغ صندوق دریاب تو غرزو وَلَا تَخَافِي او مېریګا پر روکی دو د دې بچی باندې یریګا م چې رب بچی به مې روکشي ولا تهزنی او مغم جن کیگا پر ڈوبے دو د دې بچی باندې غم او خبگان مکو چا سے نہ بچے میں ڈوبشی نانا ان نارا دوہ الائی کے یقیناً منگا واپس بکو دے بچی لرا تاتا الائی کی تاتا وجاعلوہ من المرسلین او بگرزو دلرا من المرسلین دلے گلو شو غم کوا اللہ وی دا بچے بزتا تواپس کوم او زبت اخپل پیغمبر جو پدی آیات کے دو اوامر ذکر شو یعنی اللہ حکمون اکڑل چی دادا اوکا دوی نواہی ذکر کڑل چی دادا مکوا دوی خبرون ذکر کڑل او دوی بشارتون ذکر کڑل تو خبر پدی آیات کی اوکے دعا امرنا حکمنا چ دا اوک یو ان ارزعیه چ پے ورکو دی بچی تھا دویم حکم فالقیه فی الیم او غرزو دی بچی لرا پا دریاب کی دو حکمنا شو اس دا دو کارون اللہ منکی نواہی یو ولا تخافی او دویم ولا تحزنی مری گا پر روکی دو دے بچی او مغم جنکی گا پر ڈوبے دو دے بچی ان نارا دوہ الائی کے دو خبرنا یو یعنی اللہ والا دو خبرنا ورکی چھ دادا بکی گی یو نارا دوہ الائی کے چھ اللہ وی زبرت دا بچے واپس کوم او دویم وجاعلوہ من المرسلین زبے دخپل پیغمبرانو نگرزو او دو بشارتون دو زیر یو ان نارا دوہ الائی کے دا یو خبرمو یو بشارت یو زیرم چ اللہ وی زبیر تا واپس کوم او دویم و جاعلوہ من المرسلین اللہ وی زبیر پیغمبرانو نگرسو مبارک شستا چی دا کم بچے پیدا دے نا اللہ وی زبر دی بچی نا در اللہ پیغمبر جوڑو و جاعلوہ من المرسلین دو امرون دو نواہی دو خبرون و دو بشارتون اس کلے جی صندوق اگے دریام تو غرزولو نسو شو فالتقت وهو آل فرعون نو چت کو دی صندوق لرا یا اوچت کو دی موسیٰ علیہ السلام لرا فرعون یانو یا فالتقت وهو آل فرعون واغستو موسیٰ علیہ السلام لرا فرعونیانو ذکر دریاب نا دا فرعون کورتا یو ولب یل شیوا نا دا صندوق دا دریاب نا پا دا غول باندے ور روان شو نا جسنگا دا فرعون محل تا دن شو خزے باہر روتی و مفسرین ذکر کئی چوی کتو جی صندوق دے اس بیان تو وہ ال رونی سے جسدی بکے چراوی نی ولو پاگی کے چکلوئے کو گل پکے پروتو حضرت موسیٰ علیہ السلام اغیر اوچت کو فرعون وتوی وجن میں خزو دسوئی فالتقت وهو آل فرعون نو چت کو دے موسیٰ علیہ السلام لرا فرعون یانو لیکونا لہم عدوا انجام داشو چ شو د دوی د پار دشمن وحزنن او غم دشمنی او د رنگی غم او اس دانا چ دی د پار پورته کو دی د پار چ شی د دوی د پار دشمن او غم ناغی ته پته و چې دا زمونږ دشمن به او غم به د خلک معشوم دشمنی او غم د پاره اخلي هغې خو وایي چې مونږ له به فایده راکړي او مونږ به خپل نائب ونیسو نان لیکونه انجام دا شو هغې پرې خیال نو پورته کړی خو انجام دا شو چې د هغوی د پاره څه شو دشمن شو ځکه کافرانو او موسی علیه السلام سو خو مؤمن او وروسته بیا ښځه مسلمانه شوې ده حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون ښځه هغه بیا مسلمانه شوې ده. نو ان فرعون و حامان و جنودهما یقینا فرعون و حامان و لخکر د دې دوانو کانو خاتوین او دوی خطا کار وقالت امرات فرعون اولی خزد فرعون قرت عین لفرعون ویل دا بسوک بنی اسرائیلی وی او دغرنگی دا وجل پکار دی زی وجنبا خزو تسوی وقالت امرات فرعون اولی خزد فرعون قرت عین لی ولک یخواله دسترګو بشی زما د پار او ستا د پارا زما او ستا دسترګو یخواله بشی ځکه د دوی بچی نو ایزه مینه به ماته و زمونږ بچی بشی لا تقتلوه ما وجنه دلرا وجنه ما زمون دسترګو یخواله بشی مینه به ماته و اسا قریب را این فانا چه فائده برا کی مونگتا او نتخده ولدا یاو بنی سو دلر نائب ما تا طول خکاره خواه خانده مو بچه او بم درونگو تم را تخکاره ام را تخکاره و تم را تخکاره او تم را تخکاره بچه خانده مو بم درونگو غوگونه با دباندیو نیسمگو پا یاو بل بم کینوم یاو با غوگونه نیسی بل با پکینوم مکوی بچه او نتخده ولدا زو ګورم متغزان نه غرضه کوم زم زه خیر ده ما شومان دي او نتخده ولدا یو بنی سو دلر نائب نیخ کې نه ډډه موخه خان نیخ شلک او نتخد ما ته چویل وي په بیٹک کې اکثر نه چې ټول غپ لګي ټول وي بیٹک کې نه چې ټول غپ لګي خپلو کې ډیسکشن یې کوي او گپ شپ لگئی خنداگانی کئی یا ساتو گو رے چی دا کوئی بیا مرا زید رسلا صفا خبر رہتا کو چی گپ لرازے و خندہ لرازے را سرڑو رازے ما مکی نے درس کی بیا یا رازا ما تا مخامخ کی نا کا بیٹک کی مناس دی نو کا ما تا نخ کاری اللہ تا خوخ کاری کنا کا زما خاطر نکی دا اللہ دا کتاب خاطرو کا خاندما ایغ نیخ کې نه ډډه موخه ان امه تکې پرتیری او تر راوال او ځان تکې ده او دغه رنګ ډډه دی والد او خسر کې ناشتې نه قران بیانېږي نو ایغ نیخ کې نه خپلو کې خبرې اترې مکوې چې تاسو خپلو کې خبرې کوي او گپ شپ لګوي یا ساده ایغ نیخ کې نه زنانه کوي نو اغې دې میغې نیغې ناشتې گپ شپ م لګوي دا نه چې څه خبره وکم او دغه رنګ ټول خړت وي په خندا شي یو د خندا خبرې نو زمونږ مو خندو پوشه په دایره کې دن نه قهقها ناروا ده او تبسم او زهک هغه جایز دی تفصیل ما کړو د سلیمان علیه السلام په واقعه کې د خندا یو خبرې نو مونږ هم په مزه شانو خندو خو زه په هغې دې وخندل خو خیر دی خو دا نه چې ستا د خولې واګې هسې بې قابو دي چې ما لا خبره نه کړی چې بیا دې وخت کې تښتېدلې نه داسې مه کوې ټول ګوره که کم ما ته ښکاري او که نه ښکاري ټولو د پکار دي ایغ نیخ کې نه دا یو یاد مه وویلو دومره په تکلیف مه وویلو زما دا سا خرابه ده دا ولې ځکه چې تاسو څوک خاندې څوک څه کوې څوک څه کوې نو بس که خوږه مې ځای چوټي ده که خاندې خو خاندې زه سم به وخاندو یو بل ته قریش صاحب یو بل ته به ښه ډېر وخاندو او دا رنگی بس چوٹی بوکو خو خندا لابندیانو سبق تا گو رہے ہیں اسا این فانا د خندا خبرې نو ما نه منی کړې چیرې مخان نه بلکې د خندا په خبره چې کم نه خاندي نو موږ درس کې پاغه رد کو چې لکه د خندا په خبره خو خاند کړه او یو خبره دانځي چې هغه د عبرت او تا پاغیم وخت کې دوه تختید نو بیا خو خبره نه ده کړه اسا قریب را خزو ته وای می وجنا قریب را چې موږ له فائدې را کی یا به موږ خپل نائب وګرځو ځکه زمونږ بچی خو نشته نو موږ به لوی کو سبا زمونږ نائب بای وهم لا یشورون او دوی نه پویدل پانجام درې باندې هغوی نه پویدل کنه چا یې دا به زمونږ د پاره فائده وي او که نه به وي چاله به فائده وي او چاله به نقصان وي آیا زمونږ نائب به شي او که نه به شي هغوی د دې انجام نه نو خبر واصبح فؤاد ام موسی فارغا او ګرځېدو زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا یعنی فارغا من کل شیء الا من غم موسی او ګرځېدو زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا خالی د هر سنا مگر نو خالی د غم د موسی علیہ السلام نا ټول غمونه ته نیر شو او دا رنګي پزړه کې سره به یو غم د سو د خپل بچی چې بچی می صندوق کې اچولې ده او دا رنګي چا یو ډوب شوی به کچا به پورته کړي چا به پورته کړي او دا رنګي چا چې پورته کړي وي غیب سره کم قسمه رویه استعمالی غمونه کنه مور سره ډیر غمی کنه نزڑی خالی و فارغ او د هر سنا مگر نو فارغ نو خالی د غم د موسی علیہ السلام نا ان کادت لتبدی به یقینا قریب ودا لتبدی به چی خامخاخ کا رکڑے وے دی خبر لرا یا خامخاخ کا رکڑے وے دی بچی لرا اللہ وے اگر قریب و چی دا خپل غم دے خلکو تخ کا رکڑے وے دغرنګ دا بچي خلکو تخکار کړي وي چې زما بچي دی او ما په دریاب کې وګرځولو په صندوق کې نو بیا به پته لګېدلی و کنه چې یاره دا خو د دغه کور ماشوم دی نو بیا به وجلو خو الله وایي ما څه وکړل قریب و چې دا خبره ښکار کړي وا لولا اربتنا علی قلبها کچرې مونږه پټې نوې لګولې په سړه د دې باندې یا کچری مونږ نوې مضبوط کړې زړه د دې الله وی کما ول زړه نو مضبوط کړې ما ول په زړه باندې پټې نوې لګولې شاید چې دا خبره ښکارا کړې وې خو الله وی ما ول دا پټې په زړه ولیو لګولې لتکونا من المؤمنین ډېر پارا چې شیدا د زیات یقین کوونکو نه دنه چې د مؤمنانو اخو مؤمن او وا او یان ساترل ته د ایمان نه مراد سره تصدیق قلبی یعنی اغز پوخ یقین چې یقین مضبوط شي چې الله وی زبره ته واپس کوم او دا رنګه زبه د پیغمبر جوړوم چې بری خبره یقین مضبوط شي وقالت لاخته او وی ویلې خور د موسی علی السلام ته قصیه ورپسې ځان کله چې دا موسی علیہ السلام صندوق کې بند کو او دریاب ته دا صندوق وغورځولو نو بچی خو کنه د چا پیردوشي چې بچی هغه هم داسې وغورځو موسی علیہ السلام وړه خور وه مور ورته وایي زه بچی ورور ورپسې ځه دریاب غاړې غاړې ته ځه او د یو طرف نه ګوره چې پتا خلک پوه نه شي چې دا صندوق د دوی دی او دا رنگی رو رو پس ازاو گوره چه دا صندوق چر تزیو سوکیو چتایی وقالت لی اختیه قصیه اوی ویلی خور دا موسیٰ علیہ السلام چاو تو ویلی مور دا موسیٰ علیہ السلام قصیه ور پس ازا فبصرت بیه ان جنوبین نو قتل بکول دی صندوق تا ان جنوبین یادی موسیٰ علیہ السلام تا ان جنوبین دا اڑخنا دا سی روانوانو پا اڑخ بیوتا قتل پزان خلقم نپویول کنا وهم لا یشورون او دوی نپویدل چی دا خورد موسیٰ علیہ السلام دا اوی نپویدل دی بو دا داڑخ نہ قتل سونو خیار دا وڑا دا خو خیار دا روان دا دا سائٹ نہ وتا گوری ادر رنگ اگوی پزان نہ پوئی اگوی نہ پوئی دل چدا صندوق خور دی دے وحرمنا علیہ المراضع من قبل معشوم موسیٰ علیہ السلام اگے شو جڑلے اگے شو دا فیرون خزی نور خزی راغنڈ کی اچھتی اچھتی خزی سکتا باچا پا زویتوب باندیونی ولو باچا سوکو فیرون اگا پا زویتوب باندیونی ولو نو ہر خز پا مند را روانا وا یو ویل چی دا شرب با ما تا حاصل شی او بلی ویل چی ما تا باسی شی یو ویل زبولا پی ورکم او بلی ویل زب نو چی کم یو با پیو تا اچولو نو یان ساتا خو کافرانی بکن موسیٰ علیہ السلام با اگا پی نس کر اگوی زر غم شو چی دا بس کوس خور ولانو دا موسیٰ علیہ السلام اگا ہم پا اگا ڈلکی وردن نشوا لکا صندوق خوال تا لانو گنا جوڑا شو چیر صندوق دے و معشوم دے پکی اگم لانا معشومو چی وی قتل اگو پی نس کی و توی آیا داسی یو کور دو والا دا تا ان خیم چی اگا برا دا کفالتو کی او پی با ولور کی اگی و توی سوک دی وی زمان مور خلاصه دا تا وی سوک دی وی زمان مور وی استاد مور پی دا کمینا وی تیر کال زمان رور شو حارون علیہ السلام وی داغینا وی خان اس پیان ہو لگل وی ور شرائی ولی وزیرین فرمائی چی اس پیان رالل د موسیٰ علیہ السلام تو سلام پا مور بسی چی فیرون دی غواڑی او دو رنگی راشا پی والا ورکا اغو تو ازاز مونگ دا انبیاء اولادیو او دو رنگی مونگ دا چا کر خدمتون نکو زا کدار چا بچیوی خورا دی ولیو دلتا بولا پی ورکو دا سی وطا نوی خواہ چی ادرے گا ورکم دا خوز ما بچے دے خور تے اگر سمرو خیار دا دا وطا نوی چی دا خوز ما رور دے پوئی گئے بخبر ہو کنو پوئی گئے کار خپل کئی او احسان پا بلڑے پوئی گئے بخبر ہو کنو پوئی گئے کار خپل کئی خپل رو رے دے غلا بندو بس کئی دا پیو دا ورکولو او احسان پا چا کئی احسان پا آگوی کئی چوئی حل ادلکم الا اہل بیت یکفلونہ لکم اے دسی او کور والا رتو خیما کہ ستاسو دے بچی کفالت بہو کی ستاسو دا پارا اغید نور چا نکئی خو ستاسو دا پارا بہو کی اسکار خو اخپل کولو اخپل رو رو خو یا ساتا احسان پا غیرو دا اخیار خزو اخیار معشومو وسرین فرمائی چی فیران پا اخپل معشوم نیولے دے او دغ رنگی دا موسیٰ علیہ السلام تو سلام مور دے روڑو چی والو پی والا ورک اب بچے و تا اللہ واپس کو که واپس نکو ان نارا دوی لے کے اللہ وی زیر تا واپس کو اگر بچے و تا واپس راگو او دغ رنگی مور تا والا شو دری بیان کئی وحرمنا علی المرادیان او بنکڑو مونگ پا موس پد باندے یعنی پا موسیٰ علیہ السلام باندے المرازیان پید نور خدو من قبلو مخ کے دراتلو دمور دموسا علیہ السلام نا اس دانا چی حرام کڑیو مونگا اس کوئی چی حرام کڑیو مونگ پا دباندے پید نور خدو یا ساتا حلال او حرام دا خود مکلف دا پاروی دا چارا پاروی دا مکلف دا پاروی مکلف سا یعنی چی بالغش دا غدا پارو دی کرا معشوم لخو حلال و حرام نشتا کلا کشتا ولا زناور لحلال و حرام نشتا معشوم لم نشتا چال دی کمچ مکلف وی اس موسیٰ علیہ السلام تو سلام خلا معشوم دے مکلف خونه دے نا پاغ سنگ حرام دی نانا حرام مانا بندے دل خواہ چا اللہ وی ما پی دا نور و خزو پی بند کریو زکر روستو تی اللہ یو لوی کار غستو نو که ابتدے دا حرام انو شوی وی نو بیا بے کار کھڑے شوے میں بند کا پکے دخل کو اسلام بے کڑے وے دا عقیدی و دا عمل بیان نکی دا دی وجہ نے مفسرین فرمائی چہ دخل و بچو تربیت پا صحیح طریقہ باندے کول پکار دی اس کته حلال او حرام نه ګوري او ار سره وړي او بچيله ورکه نه یان ساتره دغه بچينه به سبا سه حلال کارونه وش چې تا په حرام او خوړل نو سبا ساده حدیث کرا دي نبی رسول سلام فرمای چا چې د حرام یو نه نه خېټه توان چولا سلوي خرج عبادت نه قبليږي منز نه قبلي څوک دې خیال ساتي هر یو بدی کوشش کړي چې زه پر دې حق بسنګو ظلم او زیاتې بسنګو کو که په حلال طریقې او که په حرام طریقې خو شوړه بسنګ زما جیب ته راشي هر یو بدی کوشش کړي دیو کنه نه نو وحرمنا علیه المراضع یو لوی کار تی الله غستو نزګه په الله په بنکړل د چا د کافرانو خوځو وحرمنا علیه المراضع د زیړه بټن وکنه سړی تا تر اوسه پیجن وحرمنا فرنٹ سیټ کې نه استو شیشې د کولاولو چل نه درځي وحرمنا علیه المراضع بنکړو مونږه په دې باندې المراض مخکې مونږ ویل فرنٹ سیټ کې نه استو خوب درځي اوس بدا سی وایو خان وحرمنا علیه المراضع بنکړو مونږ په موسی علیہ السلام باندې پیدا نور خدو من قبل مخکې دراتلو د مور د موسی علیہ السلام نه چې مور ته واپس شو فقالت نو ویل دی خور د موسی علیہ السلام خبره وته کوي هل ادلکم علی اهل بیت آیا او خیم تاسو ته یو کور والا یکفلونه لکم چې کفالت بو کی ردی بچی ستاسو لپاره او خیم دتا وهم له ناسحون یرا غیبه یا تربیت صحیح کولې شو یا نه ګوره سوی وهم له ناسحون اغوی به د دې بچی ناسحون خیر خوای لټون کی اغوی به خیر خوای لټه په صحیح طریقې سره به تربیت کوي پالنه به کوي ایول ټیک دا فرددناه الى امه واپس کو مونږ دی بچی لرا الى امه مور خپلتا موسی علیہ السلام مور ته واپس شو کې تقر عینها دیر پارا چی اخیگی استرگیر دے پا دی بچی باندے اللہ وی دیل میں واپس کو چی دا مور مینا پخپل ماتی او دا رنگی مور دا غی استرگی پی اخیگی ولا تحزن ولا تحزن او مغم جنکی گا اللہ سوئی بچے میرا تا واپس کو نسترگی پی اخوا او مغم جنکی گا ولی تعلم او دیر پارا چی پوشی ان وعد الله حق یقینا وعد الله پر اختیار وعد الله سو وعد الله سو ان را دو الیک چ الله وی زبدا بچی خامخا تا تو واپس کو تم غم جنکی گم خفکی گ زبے واپس کو ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد د دوینا لا یعلمون نپوی کی جاہلان دی اکثر سدی اگر جاہلان دی نپوی کی بدی اخوی سره چې الله وعده کوي که زما خلاف کې عذاب برازي جهنم کې به عذابونه سزاګانې به وي او که زما تابعداري کوي نه نجات پي دنیا کې هم آخرت کې هم جنت بدر کو یا ساته ډېر خلق د الله ر دې وعده لحاظ نه ساتي اخی وی مړه داسې گپ شپ ته جنت او جهنم دا وی اسې گپ شپ دا وی اسې یو قصه ده اسې یو خبرې دي نعوذ بالله من ذلک اخیر سره په قیامت باندې یقین نه ساتي ایمان نه ساتي ایمان وی خو یقین نه شک پکې کوي مړه وای کی دی شي چی بو یا بنی دا بڑی آیاتونو کې الله رب العزت د موسی علی السلام د ماشوموالې غواقې ذکر کا ولما بلغ اشده واستوا اتیناه حکما و علما ان شاء الله راتلونکو سبق کې د ځوانې غواقې به وایو چې موسی علی السلام ځوان شو د 25-26 سال عمر د غزواری پوغ ځوان چی او دا رنګ بازار ته بیا او بیا قبطی وجلې راتلونکي سبق ان شاء الله دا غي تفصیل وضاحت وکړو.